أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سورة فرقان كي رد الشرك بالبركات او اثبات د مقاصد اربعو او د دې لپاره صورت کې زجر دی منکرین د مقاصد اربعو ته، او دغه رنګه جوابونه د هغه شبهاتو دي چې هغه واردېږي په دې مقاصد اربعو باندې. او د دې مسلې د اثبات دپاره په صورت کې عقلي دلیلونه هم بیانېږي، او اخیر کی د مؤمنانو صفات بیانیږي. نو وقال الذين لا يرجون په دې کې هم زجر دی په اقوال قبیحه وبانی، لکه مخکې زجر ذکر شو په انکار د توحید او په انکار د قرآن او په انکار د رسالت باندې. نو دارنګ بیا دلته زجر ذکر کوي، او دا زجر دی بانکار رسول چې لدې پیغمبر نه انکار کوي او داسې غلطې خبرې کوي چې لولا انزل علینا الملائکه، ملائک ولې نه راځي؟ چې ملائک موږ ته وایي چې دا پیغمبر رښتینی دی وی منی، او نرا ربنا یعنې موږ الله وینو، او الله دې موږ ته وایي چې دا زما پیغمبر دی وی منی. ملائک دې راته تصدیق وکړي، یعنې البته الله پخپله تصدیق وکړي. الله لقد استكبروا، دا ډېره تکبر خبره دی کوي، او وعته وعد ډېره غټه سرکشي دی وکړه چې دوی الله دې موږ ته وایي، یا دې راته ملایک وایي، غلې راشي موږ ته دې وایي ما پیغمبر دی وایي ملی. الله دا ډېره تکبر او د لوی خبره ده، او دا ډېره د سرکشۍ خبره ده. او ډېره د لوی او سرکشۍ خبره ولې ده؟ ځکه ملایکو خلق الینی چې کله سا خیږي او یا عذاب راشي، او الله خود ذات دی چې هغه په سترګو دی نشي لیدلی، هغه خو یو ډېر لوی ذات دی. لا تدریکو الابصار، د مخلوق سترګې هغه لیدلی نشي. او نبی علیه السلام حجابه النور لو کشفها لأحرق شبهات وجهه کل شی ادرکه بصره، د الله نه د نور پردې دي، که هغه پردې درې شي دا ټول شی نه به وسوځي. نو الله خو دونه لوی ذات دی، دی د هغه لوی ذات باره کې داسې خبرې کوي چې موږ ته دې الله راشي او موږ ته دې ووایي چې دا زما پیغمبر دی وی منی. نو الله وایي دا ډېر د تکبر او د لوی خبرې دي. وقال الذين الله یا کسان چې عقیده نه لري زموږ ملاقات، ولې نه راځي موږ باندې ملایک، یا ولې نه وینو خپل ربه؟ الله دې موږ ښکاره وینو. ځکه دا لقد الله ته تکبر وه چې ګوره ته یو کمزور انسان یې، د ماشي په شانه کمزور بندې، او داسې غټې خبرې کوي چې الله دې موږ ویني او الله دې موږ ته وایي. لقد استكبروا یقینا دی لویو که خپل ځانونو کې سرکشي وکړه، او سرکشي لویه. یوم یرون الملائکه لا بشرا یومئذ، مخکې الزامونه وویل چې دا د لوی تکبر خبرې کوي، اوس یې جواب کوي چې الله وایي کله ملائک دی ویني. نو دغه ټیم کې به دی لپاره هېڅ زیری نه وي، ځکه دی چې کله زنکدن شروع شي نو ملائک به په دی وهل او ټکول به شروع کړي، او ملائک به دی ته وایي اخرج ایتها النفس الخبیثه فی الجسد الخبیث، یا پلیت روح دې پلیت بدن نه راوځه، او د الله هغه ګرم اور او لوګو ته راوځه. نو دا روح به په دې بدن کې تښتي او خوریږي. به دغه ټیم کې ملائک راشار کې وایي به الله ته ځکه وایي لا بشرا، دا به ستاسو کوم ملایک هم ولیدل، نو ګوره دا به ستا د خوشحالۍ ورځ نه وي، دا به ستاسو ډېره د خفګان ورځ وي. او ویقولون حجرا مهجورا، ملایک به ورته ووایي چې تاسو باندې خوشحالي او کامیابي سره حرامه ده، په تاسو باندې کامیابي خوشحالي دا حرامه ده، یعنې کامیابي خوشحالي لا نشته. نو یا په اړه باندې یاران الملائکه ده ویني ملایکو لرا لا بشرا نبجر فضا وزفا دم جیمانو، او یقون او بی ملائک حجرا حرام دی پتا سبانی کامیابی نن ردی محجورا پا حرام دلو بانی، حجرا مهجوما او حر حرام محرم عليكم حرام د تاسو باندې کامیابین رس. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجنوها بان منصورا. الله یو خو دغه ځن کردن حالت بی چې ملائک بدی ته داسې د زورنی خبرې کوي وال ټکول به ور کوي د قیامت حالت به دای چې الله دا ټول عمل به د ګر په شان والوزي. یعنی مقصد دا ټول عمل به بربادی ځکه عمل اله قبلیږي چې هغه کې اخلاص د پیغمبر تابعداري او د دې په عمل کې نه اخلاص نه د پیغمبر تابعداري وه نو ټول عمل به ضایع شي. نو د ضایع کېدو یو مقصد داری چې عمل به ټول برباد شي. دویم ده چې د دې کوم اعمال کریم دي خو د خلکو حقوق یې خوړلي خلک به ترې په حقونو کې وادي. لکه نبی علیه السلام یو سړی به د قیامت په ورځ راشي منځونه به یې هم کوي روژې به یې نیولي زکاتونه به یې ورکړي خو چا ته به یې کنځل کړي د چا بې عزتي به یې کړي څوک به یې والی د چا به یې وینه تویه کړي د چا به یې مال حرام مال خوړلی. نو د دې بنده د نیک عمالو په هغو تقسیم شي. یو ته به وایي چېره تا ته دونه کنځلې کړي دا دونه نیک عمال یې ته واله بل ته به وایي چې تا یې بې عزتي کړې وه دا عمال دې ته واله بل ته به وایي چې تا یې وینه تویه کړې وه بل ته به وایي چې تا یې مال خوړلی و. د دغه نیک عمال په خلکو تقسیم شي او چې نیک عمال ختم شي بیا به د خلکو ګناهونه راوړلی شي او په ده به پیټ اکلی شي او بیا به دا سړی جهنم ته وغورځولی شي. نو الله وایي ځکه عمال به څه شي دوړه به شي او برباد به شي. نو د بربادېدو یو وجه دغه ده چې په دی کې اخلاص ته او د پیغمبر تابعداري پکې نه وه ځکه عمل برباد دی. او دویم په دې و چې د خلکو حقوق یې خوړلي وو او ظلمونه یې کړي وو نو ځکه دی هغه عمل سره برباد دی. نو الله یې وقدمنا مخکې والی وکړي دا مغسه عملي و چې دی وکړی د عمل نه په جان له موږ بیا وګرځو هبان ګر منصوره خور ورو دوړه الوزولی شوی دوړ دوړې فشان به والوزي د عمالې اصحاب الجنه بشارت الله خاوندان د جنت په دغه خیرون ډېر به غورئ مستقرا په ځای د اوسېدلو کې د دی د اوسېدو به ښایسته ځای نه وي واسه نو ډېر ښه به وي مقیلا په ارام کې مقیله په ځای د ارام کې مستقر ځای د اوسېدلو او مقیل ځای د ارام ارامګاه ورته وایي. یعنې دی به ډېر ښه ارام ځای وي. بعضې وایي مقیله په قیلوله کې د غرمې قیلوله به ډېره ښه وي د غرمې به خلک ارام کوي. نو جنت کې اوده کېدل نشته خو نفس ارام قیلوله دا به وي. دې باره کې قطبي روایت هم نقل کړي دي. بعضې وایي چې مقیل نه مراد صرف زیاد ارام دی قیلوله تیرې نه ځکه جنت کې قیلوله نشته او قیلوله ځکه نشته چې هلته خوب نشته او خوب ځکه نشته چې د بدن ستومانی نشته بدن ستومانه شي نو خلک خوب کوي یا قیلوله کوي. نو هلته قیلوله او خوب نشته دی وګوره یو قیلوله ده چې سړی وشه اوده شي یو نفس ارام دی. قیلوله اصل کې د غرمې نفس ارام ته وایي. قیلوله دې ته نه سړی دوه درې ګنټې خوب وکړي ځکه بعضې خلک روژوي او وګت سړی خوب کوي دوه درې ګنټې قیلوله ارام کوي دې ته قیلوله نه وایي قیلوله نفس ارام ته وایي چې سړی ارام کوي. د قیلولې سره خوب دا ضروري نه دی. پخوا به طالبانو ویل که نه اکل تو دړه یو شری تل چاټه یو څنګه پسې بیا راځي او لبیستو شړه یو څه مله تخنې که نه ویل یوه دړه ډوډۍ مې وخوړه یو چاټۍ مې اوبه وڅکلې او شړۍ مې په ځان راواتل او بېله تخنې پرېوتم. نو دې ته قیلوله نه وایي چې یو سړی دونه اوږده خوبونه کوي او روژه د عبادت میاشت دی او صرف په خوب کې بې تېرېږي. نو دا الله د خوب دپاره دا میاشت نه دی رالېږلې. دا بنیادي د بنده نه معاف کېد چې بنده پرې د ګناهونو نه پاک شي بنده مانځي شي وینځلې شي د بدن اینځلو دپاره دا میاشت ده. نو بهرحال قیلوله دې ته نه وایي سړی کې خوب قیلوله نفس ارام ته ویلی کېږي. نو د مقیل معنی په قیلولې سره هم صحیح ده ځکه بعضې علما ورد کړی چې د قیلولې معنی نه صحیح کېږي. نو ګوره دا الله نه صحیح کېږي چې د قیلولې سره خوب لازم وي قیلولې سره خوب لازم نه دی. واسوی فی مقیلا زید ارام و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. تخیف اخروی ذکر کئی او وحی بتونه د قیامت ذکر کئی چې الله د اسمان به وش لیږي او د دینه با سپین اوریز را کوزیږي بل غمام سپین اوریز به ترا کوشي د سپین اوریز کې ملائک را کوزیږي او بل ملائک برا کوشي د اوریز سره اوریز به می او د اوریز سره ملائک مرا کوزیږي د دې لپاره چې د میدان حشر تنظیم وکړي. الله وی په کومه چوبشتي اسمان بل غمامي منعني الغمام سپین اوریزنه ونزل ملائکه تو راکوز بکلش ملائک تنزیلن پر راکوزی دلو بانی ملائک برا کوشی ده دیر پارش ده میدان حشر سنبالگی. آل ملک یوم ازین الحقونی الرحمن باشای پاده علوان حقی ده میربان زاد ده پارا باشای بسر دیو اللهی ست مومن که رجی الله با اعلان که لمنی الملک اليوم نو خلق بخاموشی بیب الله پخپل وچه لله الواحد القهار ودلتا ما یلملک یوم الدین الحق للرحمن. دنیا کی کلم مجازی باش هید بلچه را پانمی ویدار پلانی ملک باشا دار پلانی ملک و قیامت کی بدا مجازی باشایی نی بلکه دغد ملک صدر او باشا چی دا با سرطور سر بی لغل بی پخیب لبی ناسنت بی او زیل به له کرکوټ یا ګډوله چې ذلت په حالت کې دا چې الله مخ ته پیش کیږي دا چې په کورونو له خلکو بادشاہي کړې وه او ډېر غټ حکومت یو مضبوط حکومت یو دا لوی بادشاہ د دنیا دا هم د الله مخ ته په داسې حالت کې حاضریږي چې دا هم سرتور سر به په خیب لبه می او لغړو نه سنته بی نو ځکه الملک یو بادشاہي به صرف د الله وي د دنیا دا مجازي بادشاهان دا به ختمي. وکان یوم اندر اورس کافرانو باندې سخته و یوم یعز زانی په کوم ورځ چې چک بلګی زانی سره په خپل ناسونه باندې یقول دی و یا نیتنی ارمان دی چې مانی ولې پیغمبر صلی الله د پیغمبر تابعداری شي به ارمان کوي ارمان دار چې ما د پیغمبر تابعداری کړی وي نو د پیغمبر تابعداری دا ډیره مهمه ده او ډیره ضروری ده. علماء په وړو وړو کې شي کې د پیغمبر د تابعداري ډېر زیات خیال ساتلی. امام احمد ابن حنبل رحم الله بارک الله عليه یو ځل عقیقه کوله یو شریط روپۍ ورته ویل نه شب دې باندې ګډان واره اوړم راوړه نو چې عقیقه وکړه وړو چڼکري وو نو هغه وویل چې دا خو د سنت طریقې خلاف وکړو ځکه نه بیره سم په ټول عمر کې وړه نه دي چڼکري نو بیا یې نور روپۍ ورته ویل نه شب دې نور وړه راوړه نو بیا نورې ډوډۍ چې دی پخې کړي و ځکه دا عقیقه سنت طریقه ده او تا په سنت طریقه کې داسې کار وکړو چې هغه د سنت طریقې نه خلاف دي چې اوړه چڼول دي نو دونه علماو د وړې وړې دونه زیات خیال ساتلی دی. نو اصل کامیابي د پیغمبر تابعداري ده چې د پیغمبر تابعداري وکړي د هغې سنتو نه ځان خبر کړي او بیا پې عمل وکړي. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ارمان داره چې ما نوې نیولې پلانی لره دوست ارمان داره چې ما د پلانی سره دوستي نوې کړي ځکه دوست وای نو سره تبا کیږي. خانه بیا رسم وای اصل د خپل دوست په دین باندې نو دې سوچ کړي چې دې دوستي له چا سره کوي د دوست په سری باندې خامخا اثر کیږي. نبی رسم الله تو صاحب الا مؤمنا ملګرتیا چې کې سره د مؤمن سره وکړه اول مر ولا دین خلیلی فل ینظر من یخالله سنه دا خپل دوست په دین باندې دی دی وګوري چې دې له چا سره دوستی کوي نه الله د خپل خلیل او د خپل دوست معلومات دی وکړه چې ستا دا دوست د کومې قبیلې نه دی د هغې مانو دوستي اوس بیا وروسته کوه اول یې معلومات کوه وروسته بیا دوستي وکړه. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ارمان ده چې ما نه وې نیولی پلانی نه ده دوسته لقد ازولنا نزی گمراک لما نزی کرید قرآن نابال اجانی و سنه چرا لیمات قرآن کریم و کان شیطان و ده شیطان انسان پا انسان خزولا شرمه اون که انسان شرمه شرمه ایسان گا گناه اون که سیماره او ده حق نیچی ده واره کلا حق موقعی پی نپریدی او غلط موقعی پی روان که غلط کارونو که سیماره که داول ده شیطان ده سره شرمه ایده بانی لو بکی. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا فديك زجر المخالفين للقران الكريم ته چې کوم خلک د قرآن خلاف کوي نو الله وایي چې پیغمبر په دوی باندې شکایت کوي د قیامت په ورځ. دا د نبی علیه السلام شکایت ذکر کوي، او دا شکایت یا په دنیا کې ده یا په آخرت کې. تفسیر کبیر کوي او نه دا ده چې دا دنیا سره لګي، یعنی نبی علیه السلام دنیا کې دا شکایت کړی و چې الله د خلکو قرآن پریښی دی. د قرآن کریم پریښودل سری یو پریښودل دا د ابن کثیر صورتونه بیان کړي، ابن قیم رحمه الله صورتونه بیان کړي چې د قرآن د پریښودو یوه طریقه داره سړی په ایمان نه راوړي. دویم چې قرآن بیانیږي سړی شور کوي او خبرې او زوک کوي چې قرآن وانه وري، دا هم د قرآن پریښودل دي. قرآن کې فکر نه کول، تدبر نه کول، دا هم د قرآن پریښودل دي. په قرآن عمل نه کول، دا هم پریښودل دي. د قرآن په ځای نور شیانو ته، نظمونو او ترانو ته، او یا اخبارونه کتل، ټی وی کتل، خبرونه اورېدل، قرآن له وخت نه ورکول، دا هم د قرآن پریښودل دي. دغه نن کې قرآن باندې پیسره نه کول، دا هم د قرآن پریښودل دي. په قرآن کې د خپل مرضونو علاج نه لټول، دا هم د قرآن پریښودل دي. نو د قرآن د هجران مختلفې طریقې دي. نن سبا دا ټولې طریقې موجودې دي، یا بعضې طریقې خلکو کې موجودې دي. څوک بالکل قرآن په هر جهت باندې په هر لحاظ پریښی دی، او چا په بعضې جهتونو باندې پریښی. نو پیغمبر دا شکایت کړی چې نه، د خلکو دا قرآن کریم چې دی پریښی دی، عمل پرې نه کوي. نو که ابن قیم رحمه الله وایي نبذوا کتابک من وراء ظهورهم وتمسکوا بزخارف الحجاری، الله ستا کتاب یې پریښی او په بې پیدې ملما خبرو باندې منګولې لګوي. پر علم قال الله قال رسوله قال صحابتهم اولی العرفانی، علم خدا را چې الله یو خبره کړي، د الله پیغمبر یو خبره کړي، صحابه کرام یو خبره کړي، نو دغه علم دی. و د قرآن او سنت په ځای باندې نور شین له ترجیح ورکول او په نور شین استدلال کول، منګولې پرې لګول، په هغوی وخت برباد اول، دا ټول د قرآن هجران دی. اپارسی او شعر کې رسول الله مقاضی مبارک می خری رنج در تحصیل منطق می بوری، این د قرآن هجرت دام دی چې دې پر سره د منطق کتابون ته توجه وکړي. لکه مخکې دا بعض منطقیانو سلم او قاضی او صدرا او حمدالله او میرزاهد او میبجید شنو کې به ټول وخت چلی تیرېده. چند خوانی حکمتی یونانیان، حکمتی ایمانیان را هم بخوان، وی دا د یونانیان حکمت و ترسول ولی د قرآن کریم چې حکمت دی دا امر ولا لوح دل از فوزه شیطان بشو، ای مدرس درس قرآن هم بگو، و د شیطان د میتیاز نه د خپل لوینځه، دا منطق کتابونه سی دا و د شیطان میتیاز لري، دی نه لوینځه، د قرآن درس هم کوه. او کن نظر در حال خود اینا تمام ان در این فرصت تو مشغولی کدام، و خپل حال ته لږ وګوره چې په دې وخت کې ته په څه شي کې مشغول یې. نو څه معنا، یعنی مقصد د قرآن په ځای باندې د منطق کتابونو ته توجه کول، دا هم د قرآن هجران دی. یا ساینس ته، دنیوي علمونو او تجربو ته، ډاکټرۍ ته، نورو پنونو ته توجه کول او قرآن پرېښودل، دا ټول د قرآن هجران دی. نو بهرحال د قرآن کریم د هجران مختلفې طریقې دي. ابن کثیر تفصیل کړی او دانګ ابن قیم رحمه الله هم د دې سورتونو ټول بیان کړی دي. نبی علیه السلام یې خیره زمانه کې ودسې راجستان بسیر نوم پاتې شي، او ولا من القرآن الا رسم، د قرآن بسیر رواج پاتې، نفس رواج چې بی لکه تلاوتونه یا په ناظره ویل یا درسونه، دا بی خو بنیادي چې کوم عمل دی د دې مطابق عقیده او نظریه جوړولي ابنی. وقال رسول الله پیغمبر ای رب زما، یقین قوم زمانی ولدی قرآن لرا مهجوران پری خود نشوه. وکذالک جنا لکل نبی عدوا من المجرمین، تسلی ورکی پیغمبر تا چه پیغمبر سرنگی ستا دشمنی کیگی، نو دغرنگی ده هر نبی دشمنی شوه ده، او هر نبی صبر کرن پیغمبر تم صبر کول الله پی سلوتا. و کذالک جنه ده هر نبی دشمنی شوی، سمانه چه حق بیانه، و ده حق ده بیانولو سده خبر لازیمه ده چه دشمنی بری که گی، دشمنان بری پیدا که گی. یعنی دنیا تا ده سیو نبی نده راغلی چه گنی خلکو ده اغی غال تا ده گلون و هارون غرزه ودیری، او چه تا خلکو تا دروازه نگولی و اکرامونه شوی، الله د هر نبی دشمنی شوی نو ستا دشمنی به هم کیږي، نو چې سړی په حق نو خامخا دشمنان پیدا کیږي. او دارنګه آیت سورۃ انعام کې تیر شو چې کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، هلته همدغه شیات تیر شو، دلته همدغه مضمون ذکر کوي. په نبی علیه السلام چې کله اولنۍ وحی راغله او خدیجې رضی الله عنها نبی علیه السلام د ورقه بن نوفل خواته بوت، نو هغه ته وویل چې ارمان داره چې کله تا خلک د ملک نه وباسي او زه ژوندی وي ما به ستا کلک مدد کړی وي. نبی علیه السلام وویل خلک به ما د ملک نه وباسي، هغه ورته وویل چې ستا شان خبر هر څوک کوي هغه دښمني شوې ده، یعنی ستا به خامخا دښمني هم کوي، خلک به د ملک نه هم شړي. نو د هر نبی دا دښمني شوې ده، یعنی په کار داره چې مؤمن یو سړی مثال عالم دی، علماء د انبیاء وارثان دي، ابد ځان داسې روغوال نه جوړه، یا د پیغمبر امتی دی چې ګندا بالکل روغوالي په خو بد کې کار نه لري. د اسلام د کوپر چې دی عظیم معرکه روانه وي، او د یو طرف ته مونه دري یو ځان مدعی نه کی، او د ځان د الله په دین باندې چې مطلوب ونه ګرځي، نو دا به د پیغمبر وارث نه، دغه امتی به نه وي، ځکه د پیغمبر سره خامخا دښمني شوی چې اوسه د پیغمبر وارثي دغه امتی دغه سم د الله په دین باندې چې دښمني کوي. نو داسې روغوال وخت لول دا د مؤمن شان دی، د مؤمن صفت دا نه دی چې مؤمن به ټول عمر دی روغوال به ګرځي، په هر ځای کې په هر ملک کې دی آزاد، سپینې جامې هر ځای کې اغوستې، هر ملک ته دی سفر کولی شي، په هر ښار کې په هر سړک دی ورتلی شي، نه چې کوم مؤمن یې حق پاره شي دغه به خامخا دښمني به کوي. ځکه دا د انبیاو لار ده، او د انبیاو خلاف چې منسوبي شوي د انبیاو باره کې بار بار راځي، و مکرو مکرن کباره و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، نو چې سړی په حق وي نو دهغوی به خامخا دښمني کیږي. یو عالم وایي چې کله یو علاقه کې د یو عالم صفت کې ده ته پوه شي د حق نه دی بیان کړی، که د حق بیانولی نو خامخا به داسې خلکو دښمني کولی. خو ګوري د حق د وینا سره صحیح دوستان هم پیدا کیږي، او مخلص ملګري هم پیدا کیږي، او واضح دښمنان هم پیدا کیږي. کله به د مخلص ملګري هم پیدا کیږي، سراج اللهم الرحمن ود ده مخکې تیر شوي سورت مریم کې، مؤمنان به سره دوستي هم کوي، د مؤمن به سپړه کې مینه محبت هم وي، خو دښمني به دې هم کیږي. کله کله داسې وشي یو سړی عالم وي او یا مقصد ځان ته مسلمان وایي، ټول عمر په ده باندې تیر شي او دته د دښمن د طرف نه، د الله د کافر طرف نه خطره نه وي. حالانکه حدیث کې دا راځي اخیره زمانه کې به غوره مؤمن هغه یخیف العدو ویخیبونه، چې دی دښمنان لري، دښمنان ده لري، یعنی دښمنان د ده نه لري، دښمن ته په خطره کې، او دی هم د دښمن نه په خطره کې. نبی علیه السلام ینتظر ان یغیر او یغار علیه، په دې انتظاري چې دی په دښمن حمله وکړي یا دښمن په ده باندې حمله وکړي. نو د مؤمن شان داری چې دغه نه به د الله دښمن یریږي، ابه تیریږي چې ما حمله ونه کړي، خو دی هم د الله دښمن نه یریږي چې ما ګزار ونه کړي، په ما شاپه ونه غورځي، ما ګرفتار نه کړي. د اخیر زمانه کې نبی سم ویده به غوره مؤمنان وي. نو برحال د پیغمبرانو دښمني چې یو سړی دغې وارثي د هغې امتي د هغې په طریقه روان وي، نو دغه به خامخا دښمني کوي. د نبی علیه السلام خلاف څونه منصوبې جوړې شوې دي، د دې باندې یو عالم رساله لیکلې، دیارلس غټې غټې منصوبې بیان کړې دي، مونږه شرعي دوره کې مرانه نقل کړي دغه منصوبې، دارنګې سیرت او نور سیرتونه هم بیان کړي. یو عالم په دې مستقله رساله لیکلې چې د نبی علیه السلام د وجلو دپاره وخت په کومې منصوبې جوړې شوې دي، هغې تفصیلا رانقل کړي دي، دیارلس غټې منصوبې رانقل کړي. وکذلک همدغه یالنه مونږ ګرځو د هر نبی دپاره عدو ان دشمنان د مجرمان نه پوره د سره هدایت کوونکی امدادي. وقال الذین کفروا لو نزل القرآن جملة واحدة، زجر بانکار القرآن. او د دې اعتراض او جواب د دې اعتراض کوي، د قرآن په یو ځل ولې نه راځي؟ لکه مخکې کتابونه مثلا تورات په یو ځل راغلی او نو قرآن هم دې په یو ځل راشي. الله یې جواب کوي چې لنثبت به فؤادک، چې لږ لږ راځي نو په دې سره زړه مضبوطیږي. بل ورتلنه ترتیلا، په آرام لوستلی کېږي، په دې لږ لږ کې دا پیدا ده چې په آرام آرام لوستلی کېږي. درېیم ولایتونه کې به مثل چې دوی کله اعتراض وکړي نو د هغې مناسب په وخت کې الله جواب راولیږي. دا درې وجه دې بیانوي چې الله قرآن ځکه لږ لږ راریږي و یا قرآن چې کوبلې کړی ون رالېږله کېږي یعنې قرآن جملتن وار په یو ځل کذلک هم دقرنګې لنثبت به چې موږ مجبور کړو دیوال ستا زړه زړه له کمزوري راځي نو چې نوې وحي راشي او قرآن نوې نازل شي نو دې سره په زړه کې څه راځي مضبوطیا راځي ځکه نبی علیه السلام دا ټول لونه د الله دوه کتو مابین کې دي الله یې اړی راړی دانګه نبی علیه السلام د لوی مثال دا یو بڼې دی چې کلاو میدان کې پراته دی د باس اوړي راوړي دا نه کله خرابېږي ام دېړه ته خړواله توروالی ام راځي متاثر کېږي ډېر نو چې کله لګ لګ وحی راځي نو دې سره مضبوط پاتې شي بل ورتل موږ یې نو ترتیلا په آرام آرام باندې او دریم ولایتونه کلی راته نه کوي تا په یو اعتراض باندې موږ راتله کو دای په جواب واسنه تفسیرا او خو وزا په خو وزا سره الذين يشرون وجوههم الى جهنم تخيف اخروي الله یا کسان چې راځم بکله شیخ په مخونو باندې الله به په مخ راپورته کی دا وری په مخ پر والی دا جزا من جن دنیا کې نسخور کار کاو الٹا کار کاو نو الله به د قیامت ور دی الٹا روانی او حدیث کې دا راځي نبی رسام چې کم زاد دا په دوخ پور روانه ولې شي نو هغه ذات په مخ هم روانه ولې شي الله پوزه تدا لري نه ده په دوخ پو باندې شي روانه ولې نو دا نه په مخ هم بد شي روانه ولې نو یو قسم کافران بد شي په مخونو باندې بروالي نور طریقیم پکشتا مختلف طریقو بانی با حشر کی گلتا اولای کرلا دا سنشر ناکاری مکان ما طبقی وازولو گمرادی سبیل اندلارینا ولقد آتینا موسی الکتاب وجلنا موخاو هارون وزیرا دا دین روس سو دلال نقلی ذکر کئی پرد دا شرک پید برکات باری اول دلال نقلی ذکر کئی دا موسی هارون علیہ السلام دا چې ګوره دی له برکات الله ورکړي دي ځکه صورت کې رد د شرک بل برکات دی نو دا بیا واقع ذکر کوي د دې مقصد لپاره چې دې بیا کې کوم برکات دا برکات الله ورکړي نو هر شي کې برکات غورځوونکی یو الله دی لکه موسی علیه السلام له کتاب الله ورکړی و هارون علیه السلام سماوین الله ګرځولی و او مکذبینو ته رسول الله ګرځولی دشمن الله تباه کړی نو دارنگی هر چی که برکات هم الله غرزهی اللهی منگوار کرده موسی علیه السلام در کتاب منگوار در اصر و در هارون علیه السلام وزیرن معاوین داغسر موسی علیه السلام داغسر و معاوینو مددگار علماءو چی پوی باشای نو ام وزیر تا زورت داری لکه خطور را خطور بیمریک مر توسپای تا زورت داری نو دارنگی ولو که خیار باشا و مشری نعم وزیر و معاون تزورت لري فقلنا ذهب من لار ساس قوما كسان داش تجيبي كن من پاتون باندې من هلاك لري لفالا كون باندې وقوم نوح لما كذب الرسل بين دليل نقلي قوم نوح عليه السلام كه تجيبي كو رسول دي پيام برانو الرسل جمع ذکر کوي ذکر دي يو نبي تجيب دار ټول انبي او تجيب دي اغرقنا من لايمن دوك لدي لرا و جان دا منگو گرزو دی در خلق پار آیتن یو نخا چه خلق تا عبرت فایلی من تا رکر از زانیمان لازاب درده اون که و عادم و سمود و صاب الرسی و قرونن بین ذالک کثیرا پا دیاد که نور سلور قومون ذکر کئی عادیان سمودیان اصاب الرس او قرون اصلور ذکر کئی اصاب الرس خواندان دا کچکو بی او خلق چه صحابیاسین کوی تا گرزو لیو و قرون پیړی بیا نظر کما باندې کثیرن ډیری و کلن ظلمنا له لمثالا و کلن تبرنا تثبیرا الله دا هر یو شوم بیان کړه او دې سلام سلام مثالونه سمنه ار یو ته واس شو نسیت ته شو خو وینه مانه و کلن تبرنا او دا هر یو الله یم هلاکه او تدمیرن په هلاکه ولوبانی ولقد تولى القرية التي أمطر المطر السويداء ومواقع ذكر كي لقوم لوط شفاق واقعات بيان شو موسى أو هارون عليه السلام دعوه ذكروش بقوم نوح بعديان سموديان الصابر راس أو نور قرون ولقد تو اوم نمبر قمیلو ذکر کئی اللہ و دیل آغی پیلی غبان شباران تشو باران بد دا مکی والا اللہ زور نور کئی چی گولی تاس قمیلو پا کندراتو تیرے گی لاغین عبرت والی ناخلی او دا مضمون صورت حجر کم تیر شویو صورت سواپات کی وم راشی یعنی درج قرآن دا مضمون بیرائی چې د مکی والا د قومی لوط په کندراتو تیریږي په کاردار چې دغین عبرت وایلي فلم یکون د یرونه چې وینې هغینره بلکانو بلکې دی لا یرجون عقیدن لري نه شورن را پورته کیدلو عبرت ځکه نه لري عبرت ځکه نه اخلي چې الله وایي د قیامت عقیدې نشته و اذا راوک ان یتخذونک الا هزوا کله چې ویني تا د نسا د مګر په ټوقو باندې احاد الذي دعا سرير باسرنا و چلالي قرد الله رسول پیغمبر نبي رسان پس مدى مصحره قولي سرى پیغمبر دعوة شكي غدا سرير ان كار يقين نزي و دار يزول لنا شخام خامن گمراه كي دار من داري هونا لولا انصبرنا كمان نبي اقلق شوالي اردخ بول علي هوا باني و سوف يعلم ذا دي پوش كلا شوين عذاب لرا من ازول لو شوالي گمراه سبيل اندلارنا ارائیت منی تا الہ هواهو زجر باتباع الهوا خبر رکب بازاغ سلیکی چینی ولی معبود فل هواهو پا خفل خواهش بانی هواهو مانا بی هواهو ار پی جر حضر شویلی یو مانا دارا نیولی دا الہو معبود فل هواهو مانا بی هواهو پا خفل خواهش سمانا خواهشی چی کمشی تا معبود وی نداغن معبود جوڑی اکا جاہدیر کی دا طریقه وی یو سری به زمانه دی یو ګټه عبادت کاو بلکې څه ګټه به وری دا زړه به پرې خو دی نو عبادت به شروع کو وګوره معبود په خپل خواهش ونیو یو معنا در ځې معنا د څه ده نیول الله هو معبود په هوا هو خواهش پن څه معنا د خپل خواهش نه معبود جوړ کړي چې خواهش یو تسوی بس هغه دی کوي خواهش پرسته لیلې دې مقصد داري خواهش پرسته کړي لیلې نیول دې هوا هو خواهش خپل الہ معبود خپل هوا خپل خواهش ان د خواهش نه معبود جوړ کو مخکې توجیه دا وا چې په خواهش باندې معبود مقرر کو چې خواهش یې سشته معبود وای اقا معبود ګڼي او د دویمې توجیه مقصد دا ده چې د خپل خواهش نه څه جوړ کو معبود یې جوړ کو افانت تکون علی وکیلا آیت بشی په دې باندې سیمه وار یعنی ته ذموار نه یې څه مانا هدایت ستا په لاس کې نه ستا په ذمه خو سره تبلیغ دی ام تاسمان ناکثرم یسمعون او یاقلون آیا ته ګمان کې چې زیات د دې نه یسمعون اوري خبرې لره او یاقلون آیا دی پوهیږي ان هم الا کالانعام الله ویلی دی مګر په شان د ډنګورو دی الله ویلی خو ځناور دی لکه زناور خوراس کاکی د اخیره سوچ وسنشته نه دې خوراس کاکی د اخیره سوچ نه لري او بیا نه یبل هم ازو نو سبیلا بلکې د ډنګور نن ډیر گمراهی ولی ډنګر سه حساب کتاب نشته او دې ظالم سه حساب کتاب کیږي ډنګر د خور جهنم نشته د قبر عذابونه و غیره ولا نشته او دې لپاره خو عذابونه دي نو ځکه دې ډنګور نن ډیر خطا دي دویم بلو مزول دویم وجه داره چه دنگر خپل مالک پیجنی واخه پیجنی یا خور پیجنی او خپل مالک اغا تا منقادی تابی خودی خپل مالک نپیجنی خپل واخه و خپل خور نپیجنی او دا خپل مالک تابیداری نکی وزکا اللہ تعالی سوی بلو مزول سبیلا اللہ وی دی دنگر نم دیر جات بیلاری علم ترى الى ربك احمد ذللا الذين رسوا الدلائل اقلي ذكر کہ مخ کی وہ دلائل نقلی ذکر شو الذين رستا دلائل اقلی بیانی او ہر دلیل کہ اللہ دو قدرتوں نے بیانی او ہر دلیل کہ دشی فائدے بیانی انا علم ترى الى ربك احمد ذللا پدی دلیل کہ سورہ ذکر کہ او د سوره بارک الله دوخه به یو کې هم د سوره الله غړولې او ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، بے پدی سوری بانی نور اللہ دلیل گرزوالی. اتنو ویلا رب بیکاستا رب تا سرنگی غلاولی سوری لرا دیتا اشاره دا چی گورا سوری دا یو برکت دی، نور دا برکت دی، دا برکتون دا اللہ طرف نری، نو آرچی که برکت غرزون کمی والا ری. ولو شاد اللہ خوشوینا جعلو خاما گرزوالی ویسوی نساکن پزی ولار ساکن چې په ځای انور باندې راخاتلې نو سوره به همیشه وي. او ثم جعلنا الشمس منګرځو نور علی په دې باندې دلیلا دلیل، یعنی مقصد داري د انور چې راوخیږي نو خلک سوره وپیژني، که انور نه وي نو سوره به چا نه پیژندلې، ځکه یو ځای په بل معلومیږي د سوره ځای سره انور، ځکه خلک ویل اشیاء تعرف باجدادها شی نه په ځای معلومیږي، لکه مثال شپه نه وي نو ورځ چا نه پېژندل، چې ورځ نه وي شپه چا نه پېژندله، یخني او ګرمي، که یخني نه وي چا ګرمي نه پېژندله، ګرمي نه وي چا یخني نه پېژندله، نو یو ځای په بل معلومېږي. نو ثم جعلنا الشمس منګرځوله په دې باندې نور دلیل، ثم قبضناه بیا موږ راټولو دا سوری خپل ځان ته قبضن یسیرا په راټولولو آسان باندې، لکه دا نور رور بر راخیږي او دا سوری راټولېږي. کیف مد زویل نه مراد اول سبا سوری و، چې کله نور راوخیږي د سبا راوخیږي د سبا د خطو نه د نور خاطه پورې په دې ټوله دنیا الله سوری غوړولی، خو بیا نور راخیږي او دا نور چې لږ لږ چوتیږي دا سوری راټولیږي رورو دمه په دمه باندې. وهو الذی جعلکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، په دې دلیل کې شپه ورځ ذکر کوي او د شپې پیدا سره هغه خوب کولی چې دې خلک آرام کوي، د ورځې پیدا سره خلک ګرځي خپل ضرورتونه لټوي. نو ګوره شپه ورځ دا ځان نه برکتونه لري، دا د الله طرف نه لري، نو ځانې ټول برکتونه د یو الله طرف نه لري. خاص الله عزت ستا دپاره شپه جامه او ونوم خو ثباتن آرام، د ورځې بې نقل و حرکت باندې انسان ستړی شي، د شپې اوده شي نو آرام وکړي. او بل دې کې دې ته اشاره ده، وجعل النهار نشورا، ګرځولې ورځ دپاره د راپورته کېدلو، د ورځې خلک راپورته شي خپل کارونه لټوي، او دې کې دې ته شپې سړی اوده شي او سر راپاسي، نو دانګه دا انسان به مري او بیا بر قیامت پورې راپورته کېږي. لقمان حکیم خپل زوی ته وایي که کما ته نامو په تو قزو ته اوده شي بیا را بیدار شي، نو کذالک تموت و پتون شروع دقا نگی تمری او بیا برا پورتا کیگی. و هو الذی اثریاها بشن بین ایده رحمتی، پا دید دلیل که نور دوشی نذکر کئی، بادون نذکر کئی و باران ذکر کئی، د بادون پیدا سر بشرن دا د زیر دا پان اللہ را دیگی، او دو بوس پیدا سر توهورن دا او بو پاکون کری، پا دی بانی شین چرے پاکی وہ خپل هم پاکی او بل شین پاکی. و هو الذی خاص النعادات تشریری بعضن فاد زیری مخ رحمت قلنا، او منگرا ورو د اسمان نو بودرا طهورن پاک اون کی دینو یہ بھی بنتن می تاونو سیم ما خلقنا نعما و ناسیه کثیرا. دیاز کی باران دو پیدی ذکر کای اللہ او شمن جوندے کو دیوان خار وش لرا و نسخه خلوبو پدې سلمي مالا سن خلقنا چې موږ پیدا کړې انام ساروي و ناسیه کثیر و انسانان ډېر و ناسیه ډېر انسانان د بارانه اوبه څښي. دا ولې وایي؟ ځکه لږ خلک د سمندر اوبه هم څښي، سمندر اوبه صفا کې اوبه څښي، خو اکثر د بارانه اوبه څښي، ځکه دا د چینو اوبه د ګودرونو د کویانو دا ټول باراني اوبه دي. ولقد شربنا بینهم یذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا، الله وی منگا اڑو دی در ما بین دی که اصور رف ناهو گرزو منگ دی ما بین کی دغا دا بارانو بچی دی اللہ پا که گرزوی را گردی پا مخدز مکا باری. او دی سویو مقصد داری چی دغا دا بارانو بری اللہ دا خورنو سندونو چنو پا شکل بانی گرزوی را گردی خلقی پیدا اخدی. او یا سر رب نه هم مقصد داره دا باران الله په قسمه قسم طریقو سره ګرځي، په بعض علاقو باران کی په بعضونه کیږي. نو حدیث کې راځي عبد الله بن حسین هو چې هر کال یو شنی باران کیږي، خو الله دا باران له تقسیم کړی دی. کله یو علاقه کې ګناهونه وشي نو د هغې نه باران بل چاته نه پرشي، او کله داسې چې په دریابونو ورېږي، په دښتو ورېږي، یعنی بې ضرورته ورېږي، نو هر کال یو مره باران کیږي، خو د خلکو د اعمالو د وجې نه، کله د یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي، کله بې ضرورته ځینو باران ورېږي. نو سور رف نه موږ دوه مقصده بیان کړو، یا دا مقصد چې سور رف نه او دغه د بارانه اوبه من ګرځو را ګرځو د خوړونو یا د چینو یا د ګذرونو په شکل کې، او یا سور رف نه هم مقصد دا دی چې الله را باران ګرځي را ګرځي، یعنی په ځینې علاقو باران وشي په ځینو نشي، په چا ډېر او په چا کم. دا دې لپاره یې ذکر وشي دې نصیحت قبول کړي. فابا اکثر الناس انکار و اکثر خلقو الا کفورا، مگر نه د کفر نه باران وشي نو ډېر وی متر نابینا وی قضا و قضا، حدیث کې راځي دا پلانی او د پلانی ستوري باران دی، نسبت یې چاته وکړي ستورو ته وکړي. لکه بعضې خلک درګاونو ته ځي نو هلته استسقا وکړي، هلته سوال وکړي چې باران وشي. ولو شئنا لبعثنا بكل قرية نذيرا، مخکې دلایل بیان شروع سه بین دلایل بیانیږي، د دلایلو منځ کې نه بیا رسان را تسلي ورکوي. الله یې کوي موږ خوښ یو نو موږ ولالیږلې پاد یو کلي کې یو پیغمبر لره، خو داسې مو نه کړه هر کلي ته م بیلابیل پیغمبر را ونه لېږه، بلکې ته م ټول کلو ته را ولېږلې. فلا تطیع الکافرین، تابعداري مه کوه کافرانو. وجاهدوا جهاد کدی چې نبی په دې قرآن باندې جهادا کبیرا، جهاد لوی سمانه د قرآن پر سوالو کې ځان ډیر وکړه او ښه محنت وکړه. وهو الذی مرج البحرین، هذا عذب فرات، دا بل دلیل عقلی ذکر کوي. او حاصل دا رسیدې کې دوه قسمه اوبه ذکر کوي، یو اوبه خوږی اوبه دي او بل سی اتروی اوبه، دوه قسمه اوبه ذکر کوي. خوانده وی دا دواړه یو ځای هم شي خو یو بس ګډون نه راځي، د دې منځ کې الله یو پرده پیدا کړي. هو الذی خاصنا غزاد دی مرج البحرین، چې روان کړي دوه دریابونه، هذا عذب دا یو خوږ دی، فرات تند ماتونکې، وهذا الابل ملح تریو دی، او جاج مانا ډېر تریخ دی چې مرکې نښه دي. وجاله بینما الله ګرځول ما بین درې کې برزخن پرده، د دوه دریابونو منځ کې پرده وي، په یو بل نه غالبه کېږي چې د خوږ نه تریخ جوړ شي او تریخ نه خوږ جوړ شي. وحجرا مهجورا، او بند مضبوطه، مضبوط بند دی چې دوی منځ کې ګډون نه راځي. نو برزخن پرده هم ده، وحجرا بند هم دی. برزخن پرده ده یعنی په یو بل نه غالبه کېږي، د خوږ نه تریخ جوړ شي او تریخ نه خوږ جوړ شي. او حجرن معنی بند دی مابین کې، د یو بس اختلال نه راځي. الله داسې یو پرده پیدا کړي، اګر چې پرده په سترګو ښکاري نه، خو دا د الله قدرت دی. دوه دریابونه دي، یو ځای شي او یو ځای روانې بهیږي به، حالانکه د یو بل سه اختلال نه راځي، په یو بل غالبه کېږي نه. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا، لا بل دليل عقلي دي. او دي دليل كي دو نعمتون ذكر كي نسب و سرگري، خاصا الأغضى شبلا كي يبون بشرا نارينا، فجعله غرز غير نسب و سرگري، يدين نسب و سرگري بجوليك. وكان ربك ودي رستا قديرا طاقات لرونك، ویعبدون من دون الله، بندگی کوي ما سوا د الله نه، دا چا چې پیدا نه ورکوي دیو ته، دا ان پونچ پیدا نشي سوال دیو ته، ولا یزورهم، او نو ته ضرر رسولی شي. وکان الکافر ربی زهیرا، او دی کافر انا ربه، په مخالفت د خپل رب کې زهیرا امداد کوونکې، یعنی مقصد دا دی چې زهیرن امدادی دی، د الله دشمنان سره مرسته کوي د مسلمانانو خلاف. نو کافر انسان نه خره چې داغي بل مسلمانانو خلاف د کوپر سره همکاري نکنه سبا د حالات ډیر زیات دي چې د اسلام او د مسلمانانو خلاف د کوپر په سبب کې ودري نو وکانه کافر دې کافر علا ربی خلاف درخت بلکې ظهیرن امداد کوونکې د الله په مقابله کې دې د کوپر سره ودريږي لکه د مجاهدین مقابله کې د کوپر سره ودريږي د اتحادی جوړ شي وما سننا کینا بشم د جله مونږ لګه سلام اگر چې ور کوونکې ویرونکې قل ما سلكم علی من اجل الا من شاء يتجر بسبيله وایا جن غوړم ستاسونه په دې باندې من اجل سبلا الا من شاء الا من شاء دا مستسام قطعی ده لیکن څوک چې غواړي قل ما أسألكم عليه من أجل واجل وعلم صلى الله عليه وسلم إلا من شاء مستسام القاطع له إلا من شاء لكن سوك چه غواري چه وني چه خبال رب تلار نفال يتبعوني آده جماعتا بداري وكي يو شرع الله تلار لطول غواري نطريقه دارا چه پیغمبرو جماعتا بداري وكي الله تزان رسل نطريقه دارا چه تبر پیغمبر تا بداري كي او یا الا من شاء مستسام متصل ده معنا داره الا من شاء لیکن زه غواړم اجر تعمیری دغه شا چې مونږ چې خپل رب تنار سمانه زما په دعوت باندې څوک ایمان راوړي نو دغه ثواب الله ما طرفی دی اجر ما تعالی راکوي مستسام الا من شاء لیکن څوک چې غواړي چې مونږ چې خپل رب تنار نفل یتبعونی از جماعت بیداری و کیو معنی داشو دوی مستسا متصل ده الا من شاء یتخذ مقصد داری مگر آسوک چیو غاری چیو منسیخ پن رب تلار داری سواب بلنا ما دراکی زمار دعوت پو جبانی سوک ایمان راوڑی نمال بلنا قرنگ اجر راکی و تواکا الحی الذی لا یموت مخی اخلاص ذکر شما سره کومه اجرن نو وسه دا سره دغه ذکر کوي اخلاص اخلاص ذکر شما توکل ذکر کوي چې اخلاص سره توکل الله هم پکار دی وتوکل توکل کل حی په ژوندۍ هغه ذات چې غنمري الله ژوندې لري خو دسه ژوندې لري چې مرګ پین راځي بنده هم ژوندې لري خو بنده مرګ راځي مسلمان اعتماد چې کنه په هغه رب یو که چې هغه همیشه ژوند لري په هغه مرګ نه راځي که ته په مخلوق اعتماد کې نو مخلوق به یاد سي چې هغه به مړ یا به مري یا به معزول کېږي لکه مثلا یو مخلوق د ستا په عقیده ده توکل نه پې کړی خو سال نه به هغه مړي یا یو مشر دی هغه مشر به د خپل مسؤلیت نه معزوله شي ختم به شي نو چې توکل کې نو سره په الله ته هغه همیشه ژوند لري په هغې مر نه راځي الذي غفر له مو چې هغه نومري وسبب بحمدې پاکې باندې که څه شپه د الله نه وکفا بي پوره د الله پاک بجنوب عباده په ګناهونو د خپلو بندګانو باندې خبیرن خبردار یعنی مقصد داری الله تر خلکو ګناهونه معلوم دي نو سزا به ورکړي وتوکل الحی الذی لا یموت د دې تفسیر کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی چې الموت من المخلوق کالقابض عن الماء سره چې مخلوق عقیده لري د دې مثال د سره که په اوبو باندې سره اوبه لاس کې رانیسي اوبه نه رانیولی کېږي نو مخلوق باندې اعتماد بې زیر دی دارنګه هغه یو ملعون من یسق علی المخلوق هغه سړی لعنتي دی چې هغه په مخلوق باندې څه کوي اعتماد کوي اعتماد چې کوي نو په الله یې وکړه چې هغه همیشه ژوندی دی او مرګ پرې نه راځي. الذي خلق السماوات والارض دليل عقلي دي او دې کې د الله دوه صفات فعلیه بیانوي، خلق او استواء، او دوه ذاتي صفتونه رحمان او خبیر. الله دا دارش پیدا کړي اسمان او ځمکه چې مابین دې دواړه کې په مقدار شپږ ورځې کې، او ثم استوى على العرش بیا الله پاک اوچت شو له پاسه د عرش نه. استوى معنا علا او ارتفاع، مخکې معناګانې تېرې شوې وي. الرحمن الله مهربان فصل به سوال کوه د الله نه، خبیرن چې خبردار استا په حال باندې، به من عنه سوال کوه د الله نه، خبیرن چې خبردار استا په حال. او دویم معنا فصل به سوال وکړه به د الله په باره کې، خبیرن هغه چانه چې خبردار د الله په اسماء او صفاتو باندې. نو دوه معنی شوې فصل به دا بی با زائده ده. فس الهو دی اصل که سوال کوه در اللانه خبیرن چه خبردار دی سا لحان نه، اللہ سا لحان نه خبر دی، سوال در اللانه او که چاجد دی پوره کی. نو بیهی که با زائده ده مناسر پس الهو سوالو که در اللانه. دویم مانا پس الهو بیهی سوالو که بیهی پا مانا دانهو سره سوالو که اللہ بارا که خبیرن دی و خبردار نه، دا غا علم نه چه خبری در الله پاسما و صفاتو، چه غطر در الله اسما و صفات در الله قدرتون تبیان کی. و ایدا قیل در مسئولی رحمان کرا چه وی سجده و که دیتا دیکی زجر که بینکار رحمان، او زجر ورکی بینکار سجده. کرا چه وی دیتا سجده و که میرا بانزاتا نقال ویدی و مر رحمان و سوگ در رحمان، ایلی من خو رحمان نپی جلو، رحمان خو سنگ منگا مسلمت الکذاب تا وو لکه دیو مسلمت الکذاب تا سوا رحمان الیمامه بیو تا وو. نو رحمان دا منگ نپیجلو لکه نبی رسان سوری دیبه که دا ویل چی بسم الله الرحمن الرحیم ولی که نجوید رحمان و رحیم منگ نپیجلو دیبه زیر دسی ولی که چی بسم الله هم نسمه دا اللہ پا سپاتو که دی سپات نا انکار که دا رحمان او رحیم نا. انا شو یم سیدو کنی ما او چاته امره ته مون ته امر کې و زادم زیاته دې نو پور ان نفرت چې دې ته دعوت ورکې نو دې خنه پرات او ته ښه کوي. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. دا دریم ځل به دعوت شو ذکر کوي. اول آیات کې دا دعوت ذکر کړی و، لسم کې ذکر کړی و، او دلته یو شپته کې بیا ذکر کوي. تبارک الذی برکات غرزون کے ان آوازات جعل فی السماء چگلی پاسمان کی بروجن غرد سوری بروج چلی غرد سور تو دیکھی و جعل اللہ گرزوی فی عبدی کی سراجن دیوا چنور دیوا قمر منی رسومی روخانا. دا کرن یو اللہ کرین برکات ورکون کی ام یو اللہ دے و هو الذی جعل اللیل و النہار خلپتا. اخری دلیل عقلی ذکر کئی او دې دلیل کې شپه ورځ ذکر کوي چې ګوره شپه ورځ الله پیدا کړي نو هر شي کې برکات ورزون کې من لاري. خاص الله دا چې ګوره شپه ورځ خیل پتن چې یو بل پسې راتون کې دا یو بل پسې زر راځي. شپه خاتمنی دا ورځ راغلي، ورځ خاتمنی شپه راغلي. او یا خیل پتن معنا د یو بل خلیفه دي. د ورځې د نزن عبادت پاتې شي نو د شپې یو کا، او که د شپې د نه پاتې شي نو د ورځې وکړه. خو لمن دغه چا دپاره چې اراده ده یه ذکره چې نصیحت قبول کړي، او اراده شکر اراده وکړي د شکر ایستلو. و عباد الرحمن الذین یمشون الارض هونا. د دې نه وروسته پنځل صفات د مؤمنانو بیانوي. و عباد الرحمن دا سره مبتدا ده. اول الذين يمشون دا ټول دا ولسره خبر دی. دا زغه پوری اولئک یجنون الغرفه دا ټول نه خبر دی. نو عباد الرحمن مبتدا او دا وروسته سونه معطوفات چلی دا پنځه لس دا ټول سری دا ول خبر دا روغ مخ سبق دا ول خبر دی. او یا عباد الرحمن دا الذين يمشون دا طول موصوف صفت مبتدا ده او اولئک یجن الغرفه اغول خبر ده نو به مبتدا ډیر وګدښ شو یو مخسبه غون مبتدا اولئک یجن الغرفه دا ول خبر شو الله بندگان مهربان ذات کسان دي چې غریب پزما کې فاجزی باندې نیکانو بندگان یو نه خداره چې عاجزی وکي لویو تکبر وکي نه عاجزی کول دا د نیکانو خلقو صفات دی او بل ودا خادم الجاهلون کله چې خبره کوي دسه جاهلان نو قالو ولی سلاما سلام نه مراسله هغه سلام د هجران دی یعنی مقصد داره جاهل سری سره چمپوشی کوي د جاهل سره چمپوشی کول گزاره وس کول او خو اخلاق و نکار اخستل دا د مؤمن صفت دی نو جاهل سره کله خبرې کوي نو دی سوی قالو سلاما لکه علما وی و جواب الجاهل السکوت کله د جاهل سری جواب صحیح چپ کیدلی جاهل ته ځینې خبره وکړي دا هغه جواب نه کول دا هغې دپاره صحیح جواب وي لکه یو شعر کې راځي جان تقصفی و پلا تجبه فخیر من اجابته سکوت یو قمقل ته خبره کوي نو جواب یې مه ورکوه د جواب نه چپ کیدل دا ډېر غوره دی سکت عنی سفی فظن انی عییت عن الجواب وما عییت ودی قمقل خبر او ما جواب نکو داغه ګمان دا شګند له جواب شو وجلا جواب نو ما جواب راسو خدا سره ډیر قمقل جواب منه ورکاو مسمانه کله کله د جاهل سری جواب چپ کیدلی یعنی چې داغه نه چپ پاد چې دا چپ پاد کیدل دا پشان د چای د جواب وایزه خاتمون جاهلون قالوا سلام مقصد داري جاهل سره د خو اخلاق او د نرمۍ چمپوشي نه کار اخلي او د جاهل سره د خبرې جواب نه ورکوي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا بل صفات ذکر کوي بل صفات یې سره الله یو کسان دي چې د شپه تېرئ د خپل رب دپاره سجد سجده کوونکي وقیاما او ولاړ یعنی مقصد داره د نیکانو بندگانو بله نښه داره چې هغه به د شپې څه کوي عبادتونه به کوي هغه تفسیر قرطبي کې د دې مفهوم ذکر کړی په شعر کې چې قومون اذا جن الظلام علیهم باتو هنالک سجدا وقیاما نیکان بندگان داسې یو قوم دی چې کله شپه شي نو د شپه سجده او عبادتونه کې تیریږي فمشل بطون من التعفف زمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما لدي گلی چنگی او زن لزنی خوراکون نفاق سایتی او دا حلال نمشواب الطعام نپیجری لازن اکانو بندگان سپد دی والذین یقولن ربنا صفعنا عذاب جهنم این عذابا کان غراما مخیو دشفع عبادتو نکی نو شوی د دې سره سره د جهنم نه یې رام کیږي د دېونه د جهنم نه د پناهي سوالم کوي چې الله د جهنم دوه نمک بچو ساتي نو د مؤمن نه خدار چې بدن الله عبادت هم ډیر کوي او د عبادت سره به جهنم نه یې رام ډیر کوي نو ولذین الله یها کسان دی یقول نشری ربنا ارزمنا شفعنا ولو زمنا عذاب جهنم این عذاب یقین عذاب کان دی غرامن تاوان غرامن تاوان او غرامن من لازمی و دائمی دا من هم کهی غرامن همیشه او غرامن تاوان این ناساد مستقرن و مقام یقینن دادر بد دی مستقرن زید قراری و مقام و زید درکی دلو والذين جاءن فقولوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما بل صفات المؤمنان جنہ خرچہ کی مینروی کئی اسراف ہم نہ کئی بخل ہم نہ کئی بلکہ خرچہ کی مینروی کئی او نبی علیہ السلام وی من فقه الرجل قصده في معيشته سید فقاهد نہ خدارا سید خرچہ کی مینروی کئی کم سرچ خرچہ کی مینروی کئی اعتدال کار کئی دا فقیه سړی دی، دی پوهې دی، عالم سړی دی. او نبی علیه السلام وایي ما عالما اقتصدا، چې یو سړی خرچه کې میانروي کوي به نه غریب کېږي، نو څه معنی خپل وس ته دې ګوري او د وس مطابق میانروي دی کوي. او دارنګې تفسیر قرطبی کې اولئک اصحاب محمدین، دا څو صحابه کرامو، صحابه کرامو صفت داو چې هغوی په خرچو کې میانروي کړی ده، ډېر بخل یې هم نه دی کړی او اسراف یې هم نه دی کړی. هغوی کان لا یکون طعاما لتنعم، هغوی به د لذت او د خوندونو لپاره خوراکونه نه کول او جامې به د ښایست لپاره نه اغوستلې، بلکې د ضرورت په اندازه خوراک به کوه او چې لوږې ختمه شي او تنه عبادت وسه وکړي، او جامه په دومره اندازه وه چې عورت به یې پټېده. او بل واقع دی کلکی د عمر بن عبدالعزیز، چې هغه ته کله عبدالملک ابن مروان خپله لور په نکاح ورکوله، نو هغه ته وایي ستا خرچې څه طریقه ده؟ هغه وایي الحسنت بین السیئتین، او دا یې ورته ولوسته. په دې حالت کې دوه ګناهونه دي، یو یوه حسنه ده، ګناهونه څه دي؟ اسراف ګناه ده، بخل ګناه ده، او نیکي څه ده؟ وکانه بین ذلک قوامه، میانروي کول. یعنې مقصد یې دا و چې زه خرچه کې میانروي کوم. عمر عبدالعزیز رحمه الله ته دا خبره وکړه، نو خرچه کې میانروي کول دا د نیکانو خلکو صفت دی. نو والذین احسنوا ان فوقهم خرچه کوي، نه میشبو زیاتی نه کوي، نه میخطرو بخل نه کوي. وکان بین ذلک قواما، ای په میاندري کې قواما برابر. والذین یدعون من الله الهنا آخر، کسان دي چې نه رابیسه د الله نه الهنا آخر معبود بل، ولا يقتلون النفس التي نهى نفسها حرم الله شيئا حرام كان الا بالحق مگر فاقباني، ولا يزنون الله زنا انك يوم يفعل ذلك جاءك ذا كارنا يلقى به يشاء من دون سرا يذاب له العذاب دون مكل شدر بار عذاب يوم القيامه فورد قيامه باني، ويخلد هميشه في ذلك مهانا ذليلا الا من تاب وامن عمل عملا صالحا. دا ترغیب ورکی توبه ته، چې الا من تامغ را سوک چې هغه توبه وباسي. او دا نگی ایمان نوری عملو که عمل نیک، نفولای که با دنو سیاتیم حسنات، دیو مانا داره دا کسان بدل بکی اللہ دیو گناهونا پنیکو بانی، اللہ بدلی دا گناهونا پنیکو بانی بدل. کسی مانا توبه دوی نویده گناهونه پا نیکو و شمار لشت. یا شری زر گناهونه کری توبه پا اخلاص ویستره، نده زر گناهونه پا زیب الله زر نیکی ورکی، یا یو لا گناهونه کری او توبه پا اخلاص ویستره، نده یو لا گناهونه پا زیب الله پاکه یو لا نیکی دیتا ورکی. یو معنا داره. او دویم مقصد داره چې دغه ګناهونو په ځای به الله د نیک اعمالو توفیق به ورکړي. لکه مخکې د مسلمانانو خلاف جنګېده، اوس به د کوپر خلاف جنګېږي. مخکې بد عملونه کول، اوس به ښه عملونه کوي. مخکې فسق او فجور کا، اوس به د دین کارونه کوي. نو دویم مقصد دا شو چې د بدو کارونو په ځای به الله د نیک اعمالو او د ښو کارونو توفیق به الله ورکړي. وکان الله دین غفور رحیم، ویمه بخون کې مهربانه. ومن تاب وعمل صالحا فان یتوب الی الله متابا. مخکې یاد کې د توبې ذکر او دلته هم د توبې ذکر کوي، او دواړو کې فرق داره چې مخکې توبه د مشرکانو مراد وه، دکه هلته یو سو امنه ذکر کړی وو، او دلته توبه د مؤمنانو ذکر کوي. مخکې مقصد دا یو کافر دی توبه وباسي، نه الله به دغه ګناهونه په نیکو بدل کړي. اوس وایي چې یو مؤمن دی توبه وباسي، نو توبه قبوله ده، ولې؟ ځکه فانه یتوب الی الله متابا، دی الله ته راوګرځ په اخلاص سره. نو دې کې د مؤمن توبه ذکر کوي، دا فرق شو دواړه ایتونو کې. او دویم فرق دا ذکر کوي چې مخکې مقصد دا و الا من تابا د اصولي ګناهونو نه توبه وباسي، او ومن تاب مقصد عام گناهن توبه وباسي. ومن تاب چای توبه وسلام امیر سوال نامه دیو کنیک، فا فإنه يتوب ودا علت دا جزا پټی د پاره چې دې سری توبه قبول ده ولی دغه فإنه يتوب ان الله متاب دې راګر جنات پر راګر زیدل ان توبه په اخلاص باندې کې توبه قبول ده والذین یشهدون الزور و یمروا بالله و یمروا کراما الله وینې کانه خلک چې نه حاضرې کې دروغ وتا یعنی مقصد داری دروغ سری دا مثال دمچوری دا دمچوری تا نه حاضریگی او ایزا مر رو بالله و مر رو کراما او چه کلا پا دا دمچوری بانی تیریگی نو مر رو کراما تیریگی عزت من سمانا دا غینا مخاری پا غزه که کینی نه یو زه که دا گناه مجلس ده دیال تا حاضریگی نه او که پا دا زیبان اسی تیریگی نو مر رو کرامن عزتمن تیریگی دا گناه کسا ناخری او دا غین زن برطرف سایتی نو از زور دروغ از زور منردم چوری او از زور دروغ تلاش شدون زور دا منام که گوایی نکی پا دروغا این دروغ گوایانی نکی او لا شدون منا نه حاضریگی دوار منی سی لا شدون به شهادت نره نه گوایی نکی یا لا شدون د مشاهده نره نه حاضریگی از زور دروغ تا او از زور منا خفر د مشرکانو تا عیاد المشرکین دا منام کی د مومن نه خداره چې د کفارو اخترو که بیسه ناری اکنه سوا د کفار دا عیسایانو خپلی اختری د یهودیانو خپلی د هر مذهب والا د شیعهګانو خپلی اختری یاره که نن سبا ملکونه کې پاکستان کې 14 اګست مثال ډېر مناویږي نو از زور دقه اخترو ته وایي دا کمې اختری چې خلک مناوي په هغه کیسه نه اخلي هغې ته نه حاضریږي لکه بعضې خلک په دې کیسه اخلي او په شوق سره ورته حاضریږي بعضې مدرسو والان داسې هغه کې باقاعده کیسه اخلي دا علوم کراچۍ کې هم ډېر په اهتمام سره 14 اګست مناوي په دې موږ نه پوهیږو چې دا علوم کراچۍ دا د علم او د فقاهت یو دغه دی یو عظیمه دینی درسګاه ده خو بیا هم په دې شي کې ښه په اهتمام سه عیسه اخلي نو والله اعلم دې باره کې خدایات هم د لا شدون الزور او الزور معنا څه کوي اعیاد المشرکین د مشرکینو چې دا کومې اختري نو واضح آیات دی دارنګې احادیثو کې هم واضح حدیثونه دي نبیر اسلام صحابه کرامو ته وایي چې نورې اختري به نه مناووي صرف دا دوه اختری دي وړوکي او لوی اختر د دې نه ماشومان نور ټولې به پرېږدی دارنګې حدیث کې دام راځي چې زموږ د مسلمانانو صرف دوه اختری دي نو دې کې خو ګڼ روایت هم راغلي خو والله اعلم بعضې مریان او مفتیان دي او لوی لوی مشران شیوخ دي هغه هم په دې ګنده شي کې عیسه اخلي ښه په اهتمام سره دغه پاکستان 14 اګست ورځ چې راشي نو ښه په اهتمام سره مدرسو کې مناوي نو والذین یشهدون الزور کسان چې نه حاضریږي اخترو د مشرکانو ته په هغه کیسه نه اخلي مثال د هغې 14 اګست هغې ته نه حاضریږي د عیسایانو د کریسمس ورځ د هغې کیسه نه اخلي یا دغه رنګې د شیعهګانو چې کومې اختري دي د هندوانو خپلې اختري دي هر مذهب والا خپلې اختري د مجوسو خپلې اختري لکه مخکې مجوس به نوروز او مهرجان دا دوه ورځې مناولي مدینه طیبه کې هم دا ورځې مناویدلې نبی علیه السلام د هغې نه صحابه کرام منع کړي وو و اذا امرو کله تیری باللغو فی فعل خبرو باندې نو تیریږي کرامن عزتمن کرامن عزتمن عزتمن داری چې د هغې نه مخړی د هغې سره ناسته نه کوي د هغې په دې کار راضي کېږي نه والذین اکسان اذا ذکرو کله نسیت ولی شفایتون ربانی نو لم یخیرون را پریوزی علیه پا دی بانی سم من کرنه و عمیانن اولانده سمانه نه قرآن ایتو نه واوری نه دا غی نه زن غاپیلا کهی نه بلکه غی بانی دا عمل کول و کوشش کهی یعنی لن مقصد داری واز و نسیت پی اثر کهی نکه دا مومنان و نخطان چه غی تا واز نسیت پوشی بیان و تاوشی ایتو نه ولستش نو پدې اثر کوي والذین آمنوا یقولون ربنا هب لنا یا رب زمونږ وبخمو د مینه سوای زمونږ د بیبیانو و ذریاتنا و زمان اولادنا قورت آیون یخوال دسترگو یخوال دسترگو سمانا یعنی داس اولاد چی غصا دین کار کئی لکه مثلا ستا تابیداری کئی او دغنگی دین کار کئی مثال اولاد او بی بی چی اپا درس کی مصروف ای دغنگی پا علم بانی مصروف ای دین پا بری او کار مصروف ای قورت آیون دامانا وجعلنا من قول للمتقين لفاد متقين اماما پیشواگان اماما پیشوا مقتدا نسمع نسلی پا دین کی مشری سوال ام کولیش یو نفس مشری دا مشری خ کار نده خو پا دین کی مشری کول دا خ کار ده وجعلنا للمتقين اماما وگرزو اللہ من متقین در مشران اولائک یجزون الغرفة بما صبروا حدیث پوری پنځل د صفات د نیکانو بیان شو دلته ول اوس زیره ورکی اولایک نو دا کسان و عباد الرحمن دا مبتدا وا او اولایک جن دای خبر شو او د میس کی د نیکانو صفاتونه بیان شو الله اولایک کسان یو جن الغرفه بدل کی ورکه شمانی الغرفه داسې بنگړی به حدیث کی راځي چې دنه به د ځای بهر نخکاری او بهر به دنه نخکاری داس په ناشنا طریقه الله جوړی کړی دي. دنیا کې داسې آبادی نشته چې بار یې دننه نښکاري دننه د بهر نښکاري. دا د جنت آبادی ده. او بما صبر سره چې دی او صبر کړی او بما صبرو مخکې ډېر صفات بیان شو خو آخر کې صرف یو صبر راواخست. ځکه د ټولو صفاتو کې صبر ته ضرورت راځي. صبر د ټول نه مهم صفات دی، نو ځکه دا قرآن کې بار بار راځي. ويلقون فيها ورکول بشریتا بدی جنت کی تحیتن پیشکشی طرف دلانا او دارنگی و سلاما سلام در طرف دل ملائک و ملگورونا سمانا جنت کی و سلامون دی تدیر کی اللہ و متسلام کی او ملائک او ملگری و متسلامون کی خالینا می شویدی پیها بدی کیا سنت برخر جنت مستقر زیده قراری او دارم و مقام او زیر دیره که دلو قل ما یابو بیکم ربی لولا دعاوکم فقد کل غبتون بسو پا یکون لزاما تخیب ذکر که یخیر کی قل ما یابو بیکم باک نسال استاسی رب زما لولا دعاوکم کنی رابل استاسی اللہ لرا سمالا کتاسو اللہ نرابلی دلال بندگی نکوی ناللہ استاسی اس پروام نسایتی او فقط که ضبطون پا تاقید تاست تریزی بکیف کافرانو پا سو پا یکونو پا زرده چشی بدا تریزی با لزامن لازمون که لعذاب ستاسی تاست تریزی بکو لده تریزی دونی بدا اللہ عذاب ستاس لازمی نقل وای ما یا بیکم فروان سادی ستاسی رب زمالو را دعاکم کنی را بلست ستاسی اللہ لرا اللہ نرحمت کوئی اللہ عبادت نہ کوئی نہ اللہ ساش پرواہ نہ سہدی فقط کا ضرب تم تاس تاس تہذیب کو پسا پہ یقون و پذر چشی بازاب لزامن خط پتاس پوری دو مانی ماوک نہیں پسا پہ یقون و زر چشی با دا تہذیب لزامن لازم ان کے ساج عذاب دوم پسا پہ یقون چی بازاب لزامن خط پتاس پوری نہیں بس سبحانک اللہ